आपका सार है सार। तो यह है मिथ्या। तो जब ये मिथ्या है तो मिथ्या इस अहंकार में जो है उसी में जो है, देखिए अहम जो है अहम अहम अनुभव कहां से हो रहा, उसी में अहम है। अहंकार में एक अहम है जो उस कारपना से रहित है। तो अहंकारे तिष्ठति इति सत्य है ना, कूटस्थ अहंकार रूपी कूट में स्थित है। इसलिए उतना हटा दो तो जो है अहम खाली रह जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। ये जो आभास और बुद्धि को लेकर के कारपना आ रहा है, इस कार को आप हटा दीजिए तो बचेगा क्या? बचेगा शुद्ध, शुद्ध अहम बचेगा। इसलिए भी कहते हैं ये कूटस्थ, इसको कहते हैं अनात्म। हाँ, वो कार जो अहंकार में, हमने ऐसा कह दिया, कोई विद्वान ऐसा बोले हैं, हमारा ख्याल है कि स्वामी अखंडानंद जी कहीं इस प्रकार की व्याख्या की कथा में बोलते, वो पहले वो अखंडानंद जी इस प्रकार कहीं अपनी पुस्तक में, कार है कार। तो यहां पर तो देखिए, अब ये देखिए अहंकार भी उस आपका जो शुद्ध अहम है ना, उसमें अहंकार भी दृश्य हो जाता है। शुद्ध अहम में अहंकार दृश्य हो जाता है। देखिए शुद्ध ज्ञप्ति में, इसी को कहा ना, शुद्ध ज्ञप्ति में ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ दोनों दृश्य बन जाते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत् तद् ज्ञानम, मतलब शुद्ध ज्ञप्ति तत्व में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग जो है ये भी दृश्य बन जाता है। इसी प्रकार शुद्ध अहम में वो कूटस्थ में क्या है, ये अहंकार भी दृश्य से आभास। ऐसा मेरा ख्याल है किसी ने, शायद नीलकंठ ने ऐसा किया। तो इस प्रकार समझिए कि ये जो है अब यहां परिउपासते पर थोड़ा विचार और कर लें। परिउपासते के विषय में भी टीकाकार लोग अपने अपने ढंग से विचार करते हैं। परिउपासते है ना, यहां पर उपासन शब्द आ गया है कि नहीं, उपासन शब्द आ गया। तो उपासना क्या है, ये शब्द अनात्म दर्शन नहीं होना, यही उपासना है। कोई लोग ऐसा मानते हैं कि अनात्म अदर्शन है, अनात्म का दर्शन नहीं होना। तो आत्मदर्शन, अनात्म अदर्शन जो है यही परमात्मा की उपासना है। किसी भी जो किसी भी जो है चित्र को, जगत को अनात्म रूप से नहीं देखना, आत्म रूप से देखना। वासुदेव सर्वमिति, ये सारा का सारा जो जगत है परमात्म रूप है। आत्म रूप से दर्शन यानी अनात्म रूप से न देखना, यही उपासना है। अज्ञानी हमेशा जो है अनात्म रूप से ही जगत का दर्शन करता है, और ज्ञानी उसको अनात्म रूप से गृहित नहीं करता। बस इतना अंतर। अब कहो दिखना, दिखने का देखिए अलग चीज। जैसे क्या है कि शरीर को आप यदि आत्म रूप से गृहित कर सकते हैं, हैं? ध्यान में दीजिए, शरीर को यदि आत्म रूप से आप गृहित कर सकते हैं तो संपूर्ण जगत को आत्म रूप से क्यों नहीं गृहित कर सकते? शरीर आत्मा नहीं है, शरीर आत्मा नहीं है, पर शरीर को आत्म रूप से आप गृहित कर रहे हैं। किसी को कहीं आसक्ति हो जाती है वस्तु व्यक्ति में तो उसको आत्मरूप से गृहित कर लेता है, लड़के का मरना अपना मरना मान लेता है, है? तो उसकी जो है मान लो कि जो है वह सारा स्टेट चली जाए तो उसको अपना मृत्यु मान लेता है, तो फिर जो है वह जगत को आत्मरूप से कैसे गृहित नहीं कर सकते है? स्वप्न के शरीर को आत्मरूप से, स्वप्न के कल्पित शरीर को आत्मरूप से यदि आप गृहित कर सकते हैं है? तो ये जागृत कल्पित जगत को आत्मरूप से कैसे नहीं गृहित कर सकते? अनात्म रूप से गृहित न करना यही जो है वो उपासना मानते हैं कुछ लोग। अच्छा, कोई ऐसी मानते हैं उपासना कि उपासना यही है कि आत्मरूप से गृहित करना। देखिए दोनों में तात्पर्य ये है, एक ही है, पर एक उपासना मानते अनात्म रूप से गृहित न करना और दूसरे उपासना मानते हैं आत्मरूप से गृहित करना। तीसरी ऐसा मानते हैं कि जैसे आता है कि अभी देखिए वो आएगा इसमें, अभी दो ही रखिए, अभी भाष्य में आएगा टीका। तो ये हो गया कूटस्थम, अब कूटस्थम का ये विचार हो गया और उपासना विषय विचार। अब उसके बाद जो है अचलम एक पद बचा है, तो जब कूटस्थम कह दिया तो अचलम कहने की क्या अपेक्षा है? कूटस्थम कह दिया तो अचलम कहने का क्या क्या अपेक्षा है, और अचलम कह दिया तो ध्रुवम कहने का क्या अपेक्षा है? तो दोनों में थोड़ा अंतर मानते हैं। अचलम माने कोई भी जो क्रिया है यही विकार का लक्षण है, ध्यान में है ना, स्पंद होना यही विकार का लक्षण है। यदि कोई कहो कि माया शक्ति से उस कूटस्थ परमात्मा में यानी कल्पित अविद्या का संबंध आप मान रहे हैं, उससे जगत प्रतिभाषित होता, तो जगत प्रतिभाषित होता है यदि उसमें, तो किंचित भी चलन यदि उसमें हो गई तो विकार आ जाएगा। तो उस विकार के निषेध के लिए क्या दे दिया? अचलम, क्योंकि किंचित स्पंद ही विकार का हेतु है, और इसलिए अचल है इसलिए ध्रुव है, जो अचल होगा उसमें परिणाम नहीं होगा, जिसमें स्पंद होगा उसमें परिणाम होगा, और जिसमें अचलत्व तो होगा उसमें परिणाम नहीं होगा, तो अचलत्व ध्रुवम अपरिणामी ऐसा मानते हैं। कोई लोग उपासना ऐसी मानते हैं श्रवण मनन निधिध्यासन। क्या उपासना है, किसकी उपासना क्या है? पहले श्रवण करना, तो श्रवण करने के कारण क्या होगा कि जो प्रमाणगत देखे प्रमाणगत आत्मे जो है वह जो दोष था वो निकल जाएगा। श्रवण का फल यही होता है कि प्रमाण के विषय में जो संशय आपके अंदर था वो अब नहीं रहेगा, क्योंकि शास्त्र प्रमाण से आप बुद्धि गृहित कर लेगी। अब प्रमेयगत संशय को जो है वह मनन के द्वारा दूर कर लेते हैं, इस प्रकार असंभावना का निरसन हो जाता है, असंभावना का निरसन होकर के तत्वग्रहिता हो जाती है, यही उपासना है। श्रवण मनन निधिध्यासन इसी को उपासना मानते हैं कि यही उपासना है। अब थोड़ा भाष्य के आधार पर हम लोग विचार करें। वक्षामः ये तो हो गया था ना, ये तो अक्षरम, अक्षर वही प्रसिद्ध अक्षर है, अक्षर तत्व से सभी यही मानते हैं कि जो बृहदारण्य में प्रसिद्ध जो है याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद में जो अक्षर तत्व प्रसिद्ध है अनिर्देश्यम। अनिर्देश क्यों है? भाष्कर भगवान का कि अनिर्देश इसलिए है कि अव्यक्त पद जो अव्यक्त होगा वह अनिर्देश होगा। अशब्द गोचरम अनिर्देशन के बाद क्या है? अव्यक्तम ऐसा लिखा है आपने? हमारे में नहीं है। अनिर्देशम क्यों? अव्यक्तत्व है? अरे भाई अव्यक्तत्वाद अशब्द गोचरम, जब अव्यक्त है तो अशब्द गोचर है, है? जब अशब्द गोचर हो गया तो न निर्देश तुम शक्य थे, उसका निर्देश हम कर ही नहीं सकते। अतो अनिर्देशम, ये अनिर्देशम का अर्थ यहां तक भाष्यकार भगवान कर रहे हैं, अव्यक्तम का अर्थ इसके बाद करेंगे। अनिर्देशम में हेतु क्या दे दिया? अव्यक्तत्वाद अनिर्देशम, ध्यान में आए कि नहीं? और उसी को कहा कि अशब्द गोचरम है, अशब्द गोचरम शब्द का विषय नहीं है। इति न निर्देशम शक्यते अतो अनिर्देशम। अब ये अव्यक्तत्वाद किसी में न हो तो भी काम चल सकता है, पर टीकाकार क्या लेते हैं इसको देखिए। पूर्वेभ्यः फलतो विशेषार्थ पूर्व जो उपासक की बात जरा ध्यान देने के लिए, पूर्व जो उपासक था वो क्रम मुक्ति प्राप्त करता है, ध्यान में आए कि पूर्व उपासक क्रम मुक्ति प्राप्त करता है, क्योंकि वो जिस देवता की उपासना कर रहा है वो देवता को वैज्ञानिक भाग में से जो है हिरण्यगर्भ रूपता को प्राप्त होगा, अथवा जो है यदि पौराणिक भाग में से विष्णु लोक को अथवा जो है कहीं जो है शिव लोक को कहीं प्राप्त, क्योंकि सगुणोपासक है। तो सगुणोपासक जो होगा वो अंग्रहोपासक नहीं होता, सगुणोपासक अंग्रहोपासक नहीं होता, अंग्रहोपासक हो तो ही तब देवता को ही प्राप्त होगा। यदि अहंग्रहोपासक हो, यदि अहंग्रहोपासक नहीं होगा तो तत्लोक को प्राप्त होगा, और अहंग्रहोपासक होगा तो तब साहित्य को प्राप्त होगा, तब साहित्य को प्राप्त होगा। और तब साहित्य को मान लीजिए हिरण्यगर्भ साहित्य को प्राप्त किया उसने, वैदिक वाङ्मय में तो हिरण्यगर्भ के अंतर्गत ही सभी लोग आ जाते, उसके अलग लोगों का वर्णन वैदिक वाङ्मय में नहीं, यानी हिरण्यगर्भ लोक ही पराकाष्ठा है। तो आप सभी लोगों को उसी लोक में मान लीजिए हिरण्यगर्भ लोक, तो वहां पर यदि अहंग्रहोपासक होगा तो हिरण्यगर्भ रूपता को प्राप्त होगा, और हिरण्यगर्भ जब मुक्त होगा तभी विजय होगा, हिरण्य गर्भ रूपता को प्राप्त होगा, और हिरण्य गर्भ मुक्त होगा क्योंकि वो भी आधिकारिक है, हिरण्य गर्भ मुक्त होगा, इसे जीवन मुक्त तो है ही हिरण्य, पर अब उसका तो हिरण्य गर्भ के शरीर पर्यंत प्रारब्ध चला गया, तो हिरण्य गर्भ के मुक्ति के साथ भी नहीं मुक्ति होगी। वैदिक वाङ्मय में हिरण्यगर्भ से अतिरिक्त तो होगा नहीं, कोई भी लोक होगा तो उसके अंदर। हाँ, आगम में जरा लोकों को मानते तो भी वह हिरण गर्भ से आगे नहीं जाएगा, बचे नहीं जाएगा, इसमें कौन समझ के रखें। कुछ लोक तो प्रकृति अंड में, तो वो लोक पांच भौतिक है, समझे ना, स्थूल पंचभूत है, चाहे वो कितनी भी सूक्ष्म हो जाए, स्थूलता में भी तो सूक्ष्मता होगी ना। अरे कपड़ा है तो मोटे धागा का हो या अत्यंत बारीक धागा का हो, कहते हैं पहले वो बंगाल में कोई साड़ी बनती थी जो वो इसके जो नरकुल का ये वो होता उसके छिद्र में पूरी साड़ी आ जाती थी, इतनी बारीक। अब वो देखने की होगी, पहने का क्या देखती, पहने का तो साड़ी तो दिखेगी नहीं। तो अब वो बहुत सूक्ष्म हुआ कि नहीं, तो ऐसे स्थूल भूत में स्थूल पंच स्थूल महाभूत के बने हुए जो लोग हैं उसमें भी सूक्ष्मता सूक्ष्मता के कार्य तारतम्य से जो है ब्रह्म लोक है, जिसको विराट के अंदर ही है ना। वो आगम के अनुसार इसको प्राकृत अंड बोलते हैं, पर आगम कहता है कि इससे भी सूक्ष्म लोक होते हैं। वो कैसे होते हैं, कहते जैसे आपका स्वप्न का लोक होता है, जैसे आप स्वप्न का लोक होता है वो सूक्ष्म पंच महाभूत का कार्य बनता है, क्योंकि मने बनता है, मन ही बनता है, इसलिए मन बनता है तो सूक्ष्म तो सूक्ष्म महाभूत गत लोक भी होंगे, जहां स्थूल पंच महाभूत नहीं है, सूक्ष्म पंचभूत जो है वह सूक्ष्म पंचभूत गत लोक भी होते हैं, अपज्ञित करता तो उसके भी लोक होंगे। और उससे भी आगे मानते हैं कि इसके आगे भी लोक, इससे आगे भी लोक है, ब्रह्मणों का। हाँ बिल्कुल, स्थूल पंच महाभूत के रहेगा, तो विराट रूप में उनका शरीर तो विराट है ना, शरीर विराट है ना। अरे अपन की तो स्थूल पंच महाभूत यहाँ भी है, आपका भी तो सूक्ष्म शरीर तो पंच महाभूत है, इसमें काहे को घबरा जाते हैं आप। पंचीकृत यहाँ भी आप हैं, है? पर आश्रय स्थूल का हुआ है ना, इस स्थूलता में भी सूक्ष्म होगा। अग्निलोक में मान लीजिए आप जाएंगे तो वहां जो शरीर होगा वो आपके शरीर से बिल्कुल सूक्ष्म रहेगा, अग्नि की प्रधानता है। वायुलोक में जाएंगे है तो पंचीकृत है, पर वायुलोक में जाएंगे तो वायु प्रधान शरीर होगा आपका, है वायु प्रधान शरीर होगा, आकाश प्रधान भी शरीर होता है, ऐसा शरीर होगा। तो बिल्कुल ठीक आपकी बात है, वही मैं बता रहा हूँ, अभी घबराइए नहीं, पर लोक को देखते जाइए ना आप, उसी को तो मैं बताने जा रहा हूँ कि वहाँ भी लोक है। गोलोक इत्यादि को पुराणिक बांग में प्राकृत अंड में नहीं मानता है, वो प्राकृत अंड नहीं है वहाँ पर। वहां पर आपको पुष्प दिखाई दे रहा है, वह पुष्प सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है। वहां यदि एक पुष्प खिला है तो वह सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है। आप यदि पहुंच जाए उसके लिए तो बहुत बड़ा पुण्य चाहिए, और आपके मन में वो पुष्प को लेने की इच्छा हुई तो पुष्प सर्वज्ञ है, आपके मन की बात जान जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। वहां की बावड़ी पानी की है वो भी सर्वज्ञ है सर्वशक्तिमान। आप उसके ऊपर खड़े हैं और पानी लेने की इच्छा हुई तो नीचे का जो पानी है ना वो ऊपर आ जाएगा, जहां आप खड़े वहीं आ जाएगा। ये जो आता है पुराणों में और आगमों में, ये एक बहुत विलक्षण चीज है। अब वैदिक प्रमाण भी है, इतना का तो है ही है, संकल्पा देव पितर है, वहां तो संकल्प से ही पितर आ जाता है, संकल्प से वो संकल्प पितर बन जाता है वहां पर, तो यहां तक तो है ही है वैदिक, अरे संकल्प ही पितर बन जाता है, दूसरा कोई वहां से पितर आता है कैसे नहीं, तो संकल्प ही बन जाता है। जैसे आप कल्पना करिए एक शरीर की, कि जिस समय ब्रह्मा जो है वह ग्वाल बालों को और बछड़ों को चुरा ले गए, और एक वर्ष तक ग्वाल बाल और बछड़े जो है वह काम करते रहे ब्रज में, फिर ब्रह्मा लौटा दिए तो वो आ गए, तो ये कहां गए, एक आग कहां, और इसका इनका शरीर यदि स्थूल था तो स्थूल था तो मिलना चाहिए था कि नहीं, अब तो दो दो हो गए ना, एक वर्ष तक जो व्यवहार में दिखते रहे वो, और ब्रह्मा ने जिनको लौटाया वो, तो दो दो ग्वाल बाल दो दो बछड़े हो जाने चाहिए, अथवा एक का शरीर मिलना चाहिए, पर ऐसा कुछ हुआ क्या, तो उनका अब उनको भी कटने से खून दिखाई देता था, पर क्या उनका शरीर पांच भौतिक था, उनका शरीर पांच भौतिक नहीं था, समझे ना, तो वस्तुतः कृष्ण शक्ति वहां भी संकल्प ऐसा नहीं, ईश्वर का संकल्प भी ऐसा है कि वह आपके मन के संकल्प के समान संकल्प नहीं है, इसीलिए ईश्वर के विषय में कह दिया बिनु पग चले सुने बिनु कागा, और बिना मन के ही उसका जो है सारा काम होता है, आपको मन की अपेक्षा है, ईश्वर को मन की भी अपेक्षा नहीं है, ये कुछ गंभीर बात है, आपको मन की अपेक्षा है इसलिए आपका मन जैसा संकुचित रहेगा वैसा आपका व्यवहार होगा, वहां कोई संकोच नहीं, वृंदावन में भले छह दिन का शरीर दिखाई दे और पूतना जैसे राक्षस को मारने में उस शरीर का कोई कुछ नहीं अंतर दिखाई दे रहा है, छह दिन का शरीर तो हिल जुल नहीं सकता है, देखो ये संबंध मैं बता रहा हूं कि लोक देखिए बिना प्राकृत के भी लोक दिखाई दे रहा है वर्णन में, मालूम हो रहा है कि नहीं, मेरा कहने का है कि बुद्धि में पहले बैठाना चाहिए कि क्या यही प्रक्रिया सृष्टि की सब जगह है, तो ये प्राकृत अंग से ऊपर भी मानस सृष्टि है, मानस सृष्टि से भी ऊपर चिन्मय सृष्टि, ईश्वरगत सृष्टि है, वहां न स्थूल पंचमहाभूतों की और जरूरत है न सूक्ष्म पंचमहाभूतों की, पर लोक है, स्थूल पंच महाभूत से रहित सूक्ष्म पंच महाभूत से रहित ईश्वर शक्ति है, ऐसे भी लोकों का वर्णन आता है, पर यहां समझने की बात यह है कि वो उपासक ईश्वर भाव को प्राप्त होगा ना, ईश्वर भाव को प्राप्त होगा, विदेह मुक्त तो वेदांत के अनुसार विदेह मुक्त तो बनेगा तो ईश्वर भाव को छोड़ करके भी बनेगा, साइज जो होगा तो ईश्वर रूपता का होगा, पर ईश्वर रूपता का माने वो सविशेष हुआ है, उपाधिक हुआ, तो वह ईश्वर के जैसे ईश्वर रूपता को प्राप्त हो करके विदेह मुक्ति को होगा, ये बात ध्यान में आई कि नहीं, वो ईश्वर विदेह मुक्त अपने को जानता है तो ईश्वर रूप होकर के वह विदेह मुक्त अपने को जानेगा, ईश्वर नित्य ज्ञानवान है तो वह विदेह मुक्त तो है ही है, पर ईश्वर रूपता पूर्वक विदेह मुक्तता का अनुभव करेगा कि नहीं, ये क्रम आपको ध्यान में आया ना। और यहां ऐसा नहीं है, जो अक्षरोपासक होगा वह ज्ञान प्राप्त करके यही विदेह मुक्त हो जाएगा, इस शरीर को छोड़ते ही विदेह मुक्त हो जाएगा। इस शरीर पर्यंत जीवन मुक्त रहेगा और शरीर की छोड़ते ही जो है विदेह मुक्त हो जाएगा। पर वह उपासक देवता भाव को प्राप्त हो करके उसके बाद विदेह मुक्त होगा। हाँ, ये तू शब्द से ये व्यावर्तन है। हाँ हाँ, वही वही मत कर्म मत परमो, वही वही बात, उसी की बात कर रही। उससे इसमें विलक्षणता के विषय में जो यहां पर संकेत करते हैं वह यही बात कहते हैं। ये कहां पर आए इसकी बात, जिसको हमने कहा यहां पर पूर्वेभ्य फल तो विशेषार्थ है, पूर्व के अपेक्षा फल में विशेषता। तो जब देखो दोनों मुक्ति के हेतु हैं, इसमें तो कोई अंतर नहीं है, तो फल में विशेषता क्या आएगी? फल में विशेषता यही आएगी कि वो क्रम मुक्ति बनेगी और यह सत्य मुक्ति बनेगी, ये फल में विशेषता है। अब कहते अव्यक्तत्व अनिर्देश्यत्व हेतु। अब इसलिए अव्यक्तत्व तो यही पाठ बनना चाहिए वहां पर। टीकाकार लिखते हैं अव्यक्तत्व जो है वह अनिर्देशत्व में हेतु है, जिसलिए अव्यक्तत्व अनिर्देशत्व में हेतु है इसलिए भाष्यकार भगवान ने कहा अव्यक्तत्व है। अव्यक्तत्व वो नहीं होना चाहिए, अव्यक्तम वहां नहीं होना चाहिए, पंचम मेंत ही एक होना चाहिए बस। अव्यक्तम कोई इस ढंग से जैसे बुद्धि में कोई बात नहीं बैठती तो व्यक्ति जोड़ देता है, तो मूल का अव्यक्तम वहां ले लिया, पर वस्तुतः तो वहां अव्यक्तम का कोई प्रसंग नहीं है, क्योंकि अव्यक्तम आगे लेंगे, आगे तो अव्यक्तम लिया ना, अनिर्देशम के बाद अव्यक्तम तो लिया ही, तो वहां अव्यक्तम का कोई प्रसंग नहीं है। वहां तो इतने हैं जो टीकाकार लिखते हैं अव्यक्तत्व अनिर्देशत्व हेतु, अव्यक्तत्व जो है अनिर्देशत्व में हेतु है। पंचमी की तो आवश्यकता है, प्रथमांत की आवश्यकता नहीं है, है? पंचमी की तो आवश्यकता है, तो इसी का अव्यक्तत्वात् ये हो गया ना। अच्छा, थोड़ी सी टीका और लिखिए, यतो अव्यक्तम अतो अनिर्देशम इति योजना, क्या योजना बनाना, जिसलिए वह अव्यक्त है इसलिए अनिर्देश है, अव्यक्तत्वात् कह दिया ना, तो जिसलिए वह अव्यक्त है इसलिए अनिर्देश है। निरुपाधिकी अक्षरे कथम उपासना इति पृच्छति। अब निरुपाधिक में उपासना कैसे हो सकती है? सोपाधिक में उपासना तो समझ में आती है ना? सोपाधिक में उपासना समझ में आती है, मत कर्म कृत ये भी समझ में आता है, है? मत कर्म कृत ये भी समझ में आ जाएगा कि सोपाधिक परमात्मा है, हम उसका हम उसके दास हैं, उसके लिए हम कर्म कर रहे हैं। मत परम ये भी समझ में आ जाएगा और मद भक्त ये भी समझ में आ जाएगा, लेकिन निरुपाधिक में कैसे उपासना बनेगी प्रश्न ये है, क्योंकि जो तत्व ही निरुपाधिक है, तो तत्व निरुपाधिक होगा हाँ, तो अब उसमें उपासना कैसे बनेगी, संबंध कैसे बनेगा? क्योंकि पूछने वाले का तात्पर्य है कि उपासना के लिए संबंध की अपेक्षा होती है, संबंध के लिए सविशेषत्व की अपेक्षा होती है। अब सविशेषत्व है नहीं निरुपाधिक में तो संबंध ही नहीं बनेगा, जब संबंध ही नहीं बनेगा तो उपासना कैसे बनेगी। तो इस बात को कहते हैं कि निरुपाधिके अक्षरे कथम उपासना इति पृच्छति। तो और थोड़ा भाष्य पहले देख लीजिए तब कर। अव्यक्तम, अव्यक्तम का अर्थ हो गया न केनापि प्रमाणेन विद्यते इति अव्यक्तम, जो किसी प्रमाण से प्रकट न हो उसका नाम अव्यक्त है। उस अव्यक्तम परिउपासते, उस अव्यक्त की उपासना करते हैं। कैसे करते हैं? परिसमंतात उपासते। परिकार्थ कर दिया समंतात, परिकार्थ कर दिया समंतात उपासते। अब उसका तात्पर्य निकालते हैं भाष्यकार पर कि समंतात उपासते माने क्या है, उपासना किसका नाम है। देखो सभी लोग अपने को उपासक समझते हैं पर उपासना किसका नाम है। उपासना नाम यथाशास्त्रम उपास्यस्य अर्थस्य। पहली बात समझनी चाहिए कि उपासना मनमानी नहीं होती, उपासना शास्त्र प्रमाण से होती है। पहले शास्त्र प्रमाण से उपासक के स्वरूप का ठीक ज्ञान आपको प्राप्त करना पड़ेगा। आप कृष्णोपासक हैं तो कृष्ण स्वरूप का शास्त्र से ठीक ज्ञान प्राप्त करिए, उसके लोक का ठीक ज्ञान प्राप्त, सारा ज्ञान प्राप्त करेंगे तभी तो उपासना बनेगी। तो उपासना नाम यथा शास्त्रम उपास्यस्य अर्थस्य, उपास्य जो पदार्थ है उसका विषयीकरणेन, उसको प्रत्यक्ष कर ले, शास्त्र से प्रत्यक्ष कर ले। बहुत चीजें शास्त्र से शब्द से भी प्रत्यक्ष हो जाती है। शब्द को आप ठीक बैठा लेंगे तो प्रत्यक्ष हो जाता है। तो पहले तो आप शास्त्र से प्रत्यक्ष कर लीजिए और फिर सामीप्यम उपगम्य, फिर अपने मन को वहां पर ले जाइए। शास्त्र से प्रत्यक्ष कर लीजिए ना सब। आप बहुत लोग ऐसा भी बताते आज भी सुने हैं, जैसे महाराष्ट्र में है सुने हैं ओंकारेश्वर है, वहां पर नर्मदा जो है वह, और वहां पर मारकंडे आश्रम है और वहां की एक स्वामी जी रहते हैं, वहां बहुत महात्मा रहते हैं। तो वो जो है मन का चिंतन करते करते उनको वहीं से दिख जाता है, कभी वहीं से दिख जाए। तो यहां आएंगे तो कहेंगे हमने तो वहीं से दिख लिया था, हमको ये दिखाई दिया था। तो मन को जब समीप कर देता है व्यक्ति ना, तो समीप कर देता है तो मन से देख लेता है, मन से उस चीज को, क्योंकि चैतन्य के बाहर तो है नहीं कोई चीज। तो जितनी भी चीज है विश्व कोई चाहे कोई लोक हो तो चैतन्य के बाहर नहीं है, और आपका मन चैतन्य आश्रित है। तो आप जब केंद्रित करेंगे तो वो लोग, यदि आपका मन शुद्ध है और केंद्रित करेंगे तो आपको वो लोक जो है वो मन से दिखाई देने लगे। ये तो गणित है एक प्रकार। अब हम लोगों का मन इतना शुद्ध नहीं है, इतना संयमित नहीं रहता, इतना एकाग्र नहीं रहता, इसलिए हमारी पहुंच की बात है। जैसे आज का विज्ञान जो है, ये रेडियो है, टीवी है, ये पकड़ लेते हैं, कहाँ का शब्द कैसे पकड़ लेगा, वहाँ चंद्र लोग कहेगा वहाँ का पकड़ लेता है, यहाँ पकड़ लेता है ना। तो एक आधा में एक तत्व है व्यापक, तभी तो पकड़ता नहीं तो पकड़े कैसे, क्योंकि यदि कोई संबंध नहीं बनेगा तो कैसे पकड़ सकता है। तो इसी प्रकार जो है मन से आप पकड़ सकते हैं, मन से पकड़ लेते, जैसे योगी लोग दूर दूर की चीज पकड़ लेते हैं, दूर दूर की चीज पकड़ लेते हैं। अरे एक महात्मा बैठे थे, ऐसे सत्संग कर रहे थे, जोर से हंस पड़े, तो जोर से हंस पड़े तो जो है वह अरे कहा भाई ये काहे कहसे महाराज, अरे कहा जान जो क्या करना है, कहा नहीं बताइए क्यों हंस, अरे कहा वहां हरिद्वार में भंडारा हो रहा था, साधना सदन में भंडारा हो रहा था, वहां लड्डू परसा जा रहा था, एक मोटा मोटा महात्मा वो लड्डू परस रहा था, और नीचे वो फर्श को जल गिरा हुआ था, उसने ध्यान नहीं दिया, वहां पर उसका पैर बिछल गया और वो गिरा, सारा बाल्टी का लड्डू वहां पर जोर से फैल गया, सब लोग हंसने लगे, हमको भी हंसी आ गई। क्या अब जाकर के भक्तों ने पता लगाया तो भंडारा था, महात्मा गिरा जी था, अब यही से उसको पता नहीं कैसे जीत गया महात्मा। तो शक्ति तो सभी के अंदर है ना, तो योगी का चित्त का अवधान है तो कोई भी प्रसंग से चित्त वहां चला गया तो वहां की बात जीत जाती, इतने तो हुआ और तो कुछ नहीं हुआ उसमें, सामर्थ्य तो सभी में, चैतन्य में सारी चीजें तो चैतन्य के अंतर्गत है। इसलिए यहां पर ये बात थी कि निरुपाधिक अक्षर में कैसे उपासना संभव है, उसी को कहा उपासनम। उपासनम नाम यथा शास्त्रम उपास्यस्य अर्थस्य विषयीकरणेन सामीप्यम उपगम्य। अब उपास्य जो अर्थ है उसको मन से देख लिया, उसने मन से देख लिया, अब मन से देख लिया फिर तैरधारावत समान प्रत्यय प्रवाहेण, फिर मन में वही धारा चली है, मन में वही धारा चल रही, कौन धारा, वही जो उपास्य, उपास्य की ही धारा चलने लगी। मन क्षणिक है इसलिए धारा ही बनती है, जैसे ये धारा चलती है ना, धारा दिखता तो एक है पर धारा चलती है, ऐसे मन की भी धारा चलती है। तो तैर धारा व तो समान प्रत्यय प्रवाहेण, तैल धारा वत ऐसे तेल गिराइए तो धारा मालूम होती कि नहीं, वहां से यहां तक जुड़ी हुई है कि नहीं, पर जुड़ी हुई है पर अलग अलग है कि नहीं, जो तेल पहले वहां से निकला वो तो यहां आ गया है, तो उसके साथ दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, इसलिए तो धारा बन गई। इसी प्रकार एक वृत्ति तो आगे निकल जाएगी पर उसी के साथ दूसरी वृत्ति आ जाएगी, तीसरी वृत्ति आ जाएगी, चौथी वृत्ति आ जाएगी, तो एक ही जो है वह तत्व दिखाई विषय एक ही बन जाएगा। वृत्ति क्षणिक है, पर वो तदाकार का वृत्ति फिर तदाकार का वृत्ति फिर तदाकार का वृत्ति फिर इस प्रकार जो है वृत्ति की धारा बन गई, वृत्ति की धारा बन गई। इसलिए कहा कि वृत्ति क्षणिक होती है, तब कहा तैल समान प्रत्यय प्रवाहीण दीर्घ कालम यद आसनम, ऐसा नहीं एक दिन दो दिन ध्यान कर लीजिए, 12 वर्ष ऐसा ध्यान आप करते रहिए दीर्घ काल। तो दीर्घ काल जो है कालम यदासनम तद उपासनम आचक्षति, उसका नाम है उपासना। ऐसी उपासना करके देखे कोई देवता का साक्षात्कार क्यों नहीं होगा। ऐसी उपासना करने में आप समर्थ हैं तो देवता का साक्षात्कार क्या देवता आपको प्राप्त है, किसी प्रकार का अंतर नहीं होगा। ये है उपासनम। तो ये कहा कि जो है उपासनम तद उपासनम आप सकते। अब कहा कि टीका में थोड़ा देखिए शास्त्र तो अब यहां पर जो है उपासना कैसे करेगा, प्रश्न तो यह आया था ना कि भाई सविशेष में उपासना बनेगी निर्विशेष में कैसे बनेगी। तब कहा निर्विशेष में भी यही बनेगी, पहले शास्त्र तो अक्षरम ज्ञात्वा, शास्त्र से अक्षर तत्व का ज्ञान आपकी बुद्धि में आएगा है? निर्गुण में देखिए उपासना ऐसे बनती है, इसको ध्यान में रखिए। शास्त्र तो अक्षरम ज्ञात्वा, आप अपने मन से अक्षर तत्व को नहीं जान सकते, शास्त्र से अक्षर तत्व को जानते। तो शास्त्र तो अक्षरम ज्ञात्वा तद उपेत्य है, यानी आत्मत्वेन उपगम्य। आप मन से यही जो है भावना करिए कि यही मेरा स्वरूप है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। देखिए यह भी दृश्य है अभी आपका, और वो अक्षर भी आपकी बुद्धि का विषय बन रहा है, दोनों बन रहा है। पर ये जो है इसमें से आपकी जो अहंता है इसको निकाल करके उसमें स्थापित करिए। इस शरीर में से अहंता को निकाल करके अक्षर में अपनी अहंता स्थापित करें, कि जैसे बर्फ में से जो है वह निकाल करके वाष्प में जो है वह जल भाव स्थापित करिए। देखिए वाष्प में जल भाव स्थापित करिए। तो इसी प्रकार कहते हैं कि शास्त्र तो अक्षरम ज्ञात्वा तद उपेत्य आत्मत्वेन उपगम्य उपासते तथैव तिष्ठन्ति। अब उसको विचलित मत होने दीजिए, शास्त्र से आप जाने कि मैं अक्षर चेतन हूं है? अब इसको पहले ठीक बुद्धि में बैठा लीजिए, निस्संदिग्ध कर लीजिए, फिर मैं को वहीं से जोड़िए और दूसरी वृत्ति न आने दीजिए, दूसरी वृत्ति न आने दीजिए। तो इसी को कहते हैं तथैव तिष्ठन्ति पूर्ण चिदेक चिदेक तानम अक्षरम आत्मत्वेन सदा भावयन्ति। जो पूर्ण है चैतन्य रूप है एक रस धरने वाला ऐसा अक्षर तत्व ही मैं हूँ। ऐसी सदा भावना करते हैं इकेतद यही विवक्षितम, ये उपासना यहाँ पर विवक्षित है। ये जो आपका अभ्यास है यही उपासना है। वो ज्ञानी नहीं है ना, तभी तो उपासना करेगा ना, क्योंकि अभी तो ते प्राप्नुवन्ति मामेव है। ऐसी उपासना करेगा, अक्षरोपासना करेगा, तो उसको सद्यो मुक्ति प्राप्त, उसको सद्यो मुक्ति प्राप्त। इसी को कहा था ना अभिनव गुप्त ने कल अपने उसमें, इस प्रकार का जो ज्ञान है इसका जो अभ्यास है यही अप्रत्यय रूप में ले जाएगा आपको, अविकल्प में ले जाएगा। यद्यपि अभी विकल्प है माने बुद्धि का विषय है, पर अविकल्प में पहुंचने के लिए इसका निरंतर अभ्यास ही आपको अविकल्प में ले जाएगा, तो सद्य मुक्ति में ले जाएगा। ये बात कहा था मैंने। तो देखिए विवक्षित हूं उसी को भाष्य में देखिए कि यथा यथा शास्त्रम उपास्यस्य अर्थस्य विषयीकरणेन, यथा शास्त्र जो है वह यथा शास्त्रम उपास्यार्थ को मन से विषय करके सामीप्यम उपगम्य तैल धारावत समान प्रत्यय प्रवाहेण दीर्घ कालम यद आसनम तद उपासनम हो गए ना। अक्षरस्य विशेषण मान अक्षर का विशेषण कह गया सर्वत्र गम व्योमवद व्यापी अचिंत्यम च अव्यक्तत्वाद अचिंत्यम अव्यक्त होने से अचिंत्य है। थोड़ी सी टीका देखिए अव्यक्तत्वम एव अचिंत्यति हेतु पहले ही देखिए अव्यक्त ही अनिर्देशत्व में हेतु था और अव्यक्त ही अचिंत्यंत्य मैंने अव्यक्त ही शब्द विषय नहीं बनने दिया है बांग मनस अगोचर है ना तो अव्यक्तत्व ही हेतु उसमें था अव्यक्तत्व ही हेतु अचिंत्य में है। यदि करण गोचरम तन मनसा पी चिंत्यम जो करण गोचर है वो मन से भी हम चिंतन कर सकते हैं और तद विपरीत तत्वात् उसके विपरीत है माने ये अव्यक्त नहीं है अव्यक्त है कर्ण गोचर नहीं है इसलिए अचिंत्यम अक्षरम कूटस्थम दृश्यमान